KSA. Ogród, czyli relaks na świeżym powietrzu. A w OBI atrakcyjne ceny i szeroki wybór zjeżdżalni, huśtawek, domków i trampolin dla dzieci. Więc przyjdź do OBI już dziś i przygotuj swój ogród na świetną zabawę. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 maja. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Fala wezbraniowa na Wiśle w Krakowie nie wyrządziła szkód. Senat pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego, która zaostrza kary za pedofilię. Głosowanie nad przepisami jeszcze dziś. Ostatni dzień kampanii przed eurowyborami. Od północy cisza wyborcza. Uspokajające informacje od służb. Stabilizuje się sytuacja powodziowa na południu Polski. Poziom rzek wciąż jednak jest wysoki. Przed falą wezbraniową na Wiśle ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Rano dotarła ona do Krakowa. Nie wyrządziła szkód, mówił po posiedzeniu Sztabu Zarządzania Kryzysowego komendant główny PSP Leszek Suski. Jeśli chodzi o wały, nie mieliśmy do tej pory żadnej tutaj interwencji w tym kierunku. Wały są stabilne. Fala kulminacyjna, która dotarła do Krakowa, generalnie między godziną 8 a 14 tutaj się pojawiła, nie wyrządza żadnych szkód. W niedzielę fala kulminacyjna na Wiśle jest spodziewana w Sandomierzu. Strażacy z tego miasta i Tarnobrzega zabezpieczają wały. Po ulewach są utrudnienia na podkarpackich drogach. Od wczoraj nieprzejezdna jest droga wojewódzka 857 Kolbuszowa-Sokołów Małopolski w Raniżowie, gdzie woda podmyła most. W okolicach Mielca, w Górkach, część drogi wojewódzkiej jest zalana i ruch odbywa się jednym pasem. Firmy ubezpieczeniowe zapewniają, że poszkodowani przez podtopienie oraz trąby powietrzne, między innymi pod Lublinem, szybko dostaną pomoc finansową. Paweł Surówka, prezes grupy PZU, poinformował, że na terenie, gdzie wystąpiły szkody, działa mobilne biuro firmy. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do PZU, przeprowadziliśmy z nimi rozmowę i środki zostały już przelane na konta naszych klientów. Firma jest również przygotowana na likwidację szkód na południu Polski w związku z ulewnymi deszczami i burzami, powiedział Roman Pałac, prezes PZU Życie. Ponad 100 osób jest w terenie i na bieżąco będzie pomagać naszym klientom szkody, przyjąć to zgłoszenie i w ciągu 24 godzin wypłacimy odszkodowanie, które pozwoli zacząć usuwać skutki potencjalnych nawałnic. PZU zapowiada dalsze stosowanie szybkiej procedury likwidacji szkód. Infolinia PZU to 801 102 102. Barbara Góra, Polskie Radio. Senatorowie zagłosują nad nowelizacją kodeksu karnego, która zaostrza kary za pedofilię. Głosowanie poprzedzi dyskusja. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że członkowie Wyższej Izby Parlamentu zgłosili wiele poprawek do ustawy. Ta zmiana miała dotyczyć i ma dotyczyć i będzie dotyczyć przede wszystkim bezwzględności kary i podwyższeniu kary na obrzydliwe, fatalne przestępstwa, jakim jest pedofilia. Idzie to w tym kierunku i chcieliśmy tę pracę zakończyć. Bardzo cieszę się, że i Biuro Legislacyjne, i Ministerstwo w różnych środowiskach, nie tylko politycznych, konsultowało ten projekt i wszystkie te poprawki idą w bardzo dobrą stronę i eliminują zastrzeżenia, które pojawiły się. Nowelizacja podwyższa maksymalną karę za zgwałcenie dziecka do 30 lat z obecnych 15. To już ostatnie godziny kampanii. Od północy cisza wyborcza. Potrwa do godziny 21 do zakończenia głosowania w niedzielę. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Nie wolno też podawać wyników przedwyborczych sondaży. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie, przypomina sędzia Marek Mazur, komisarz wyborczy w Koszalinie. W poprzednich wyborach były przypadki jej naruszenia. Przeróżne informacje były przemycane, posługiwano się innymi symbolami i sondaże podawano niestety. Natomiast to, co zostało zamieszczone do 24 w piątek, może pozostać w internecie. Natomiast po 24 w piątek już nowych rzeczy nie. Za złamanie zakazu grozi grzywna. Polskie Radio organizuje w niedzielę wieczór wyborczy. Będzie transmitowane przez Polskie Radio 24 oraz radiową 1 i 3. Transmisję wideo całego wieczoru wyborczego będzie można również śledzić na portalu polskieradio24.pl. Wysłano za nim 4 listy gończe. Ukrywającego się lidera grupy przestępczej namierzyli katowiccy łowcy głów. Gang, którym kierował mężczyzna, wyłudził maszyny budowlane warte ponad 2 miliony złotych. Szajka została rozbita, ale jej szef od 2 lat skutecznie się ukrywał, mówi Olaf Burakiewicz ze śląskiej policji. On się ukrywał na terenie województwa łódzkiego. Został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów, nie stawiał żadnego oporu. Mężczyzna odbywa już karę 11 lat pozbawienia wolności.

pochodzisz ze skorupki. A skorupka skąd? No kto ty jesteś, jajeczko? Jaki znak twój, żółteczko? Skąd pochodzisz ze skorupki? A skorupka z dużej dupki. Kto ty jesteś, jajeczko? Jaki znak twój, żółteczko? Skorupka, skąd? A w naszym studiu są już członkowie legendarnej niebawem formacji Kwiatkowski i Bank. To był utwór pod tytułem Jajeczko w ich wykonaniu. Maciej Kwiatkowski, mistrz wielu form satyrycznych, autor tekstów, kabareciarz, założyciel Kwiatkowski i Bank. Jego hobby to taniec sceniczny. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Tomasz Setlak w pierwszej dziesiątce basistów według magazynu The Rolling Stones, nadzieja polskiej sceny, grał m.in. w Gienek Loska Band. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sławomir Zięba. Zamiłowanie do garów odziedziczył po moim kuzynie, szwedzkim kucharzu z Mapetów. Jednak podczas pracy z Jimem Hensonem uległ urokowi zwierzaka, który do dziś pozostaje jego idolem. Perkusista w High Horse i Native. Dzień dobry. Witam serdecznie. I Wojciech Zięba. Mówią, że wirtuozerii zazdrościł nawet Jan Borysewicz. Miał propozycje ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii i Ugandy, jednak twardo trwa przy Kwiatkowski Bank. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panowie, powstaliście niedawno, bo wiosną 2018 roku mniej więcej jakoś tak, takie mam informacje, i już zdobywacie nagrody. Tak, zdobywamy. To prawda. No to po kolei. Aha. No już w tamtym roku tak naprawdę jak zaczęliśmy, to już tam po dwóch miesiącach, trzech zdobyliśmy takie drugie miejsce na pace. To było dla nas dużym wyróżnieniem. Czyli paka jest dla was łaskawa. No tak. Coraz bardziej łaskawa, można powiedzieć. Tak, tak, bo w tym roku już zdobyliśmy już pierwsze miejsce. No ale my też jesteśmy z Krakowa, więc... Myślisz, że to taka pomoc ze strony krajanów? No ja wiem, czy pomoc. Tak naprawdę mamy blisko, więc tam zaczynamy, tak? Gdzieś tam paka zaczyna sezon kabaretowy, więc też i tam my zaczynamy. No i tam jakby zaczęliśmy. Potem było długo, długo nic. Aż do jesieni, gdzie znowu zaczęliśmy wygrywać jakieś festiwale, przeglądy typu Ospa, Szpak, ostatnio Bogatynia i znowu Paka, więc jak na razie los festiwalowy nam sprzyja, więc nie ma co się martwić. A jak to się zaczęło? Jak powstaje kabaret? Jest lider? No, bo ty jesteś liderem, prawda, Macieju? Można tak powiedzieć. I lider wymyśla sobie jakiś format i szuka odpowiednich ludzi, tak to wygląda? Tak, to znaczy ja już mam jakieś tam za sobą minimalne doświadczenie kabaretowe. Ja już kiedyś grałem w kabarecie. O tym powiemy w drugiej części tak, audycji. Tak, tak, tak, ale i potem miałem troszkę przerwy, tam z dwa lata, i pomyślałem, że chciałbym pośpiewać. Zawsze mnie ciągnęło do tego, żeby bardziej pośpiewać, bardziej muzycznie to zrobić. No i tak najpierw spotkałem się z Tomkiem, próbowaliśmy coś robić i potem jednak to było za mało, bas i wokal, żeby cokolwiek innego stworzyć. No i powoli dochodzili chłopaki. Doszedł Sławek, potem doszedł Wojtek. No jakoś tak udało nam się to stworzyć, żeby to fajnie brzmiało, przynajmniej według nas. I no i śpiewamy. Tak naprawdę wydaje nam się, że robimy coś ciekawego, co może zainteresować słuchaczy, ale bardziej robimy to, co nam się podoba, czyli to, co nas kręci, czyli tak naprawdę jedną teraz z trudniejszych sztuk kabaretowych, czyli śpiewanie. Piosenka kabaretowa jest bardzo w impasie, niestety. Ale powiedzcie, żyjecie z tego, że gracie, śpiewacie, występujecie? A skąd? Czyli to robicie potem na myjni samochodowej? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. My to robimy dla idei tak naprawdę. Wiemy, że zostaniemy docenieni dopiero po śmierci, jak Van Gogh. Tak, ja mam taką nadzieję, że nigdy się nie dorobię pieniędzy, żeby móc jak potem... Żeby się nie zepsuć, tak? Tak, dokładnie. Tak, póki co mamy przygotowane numer konta i konto bankowe, na które podamy pod koniec później. Tak, tak, fundację właśnie będziemy zbierać. A właśnie, a propos podawania, mamy zaproszenia na wasz koncert, który odbędzie się w niedzielę, 26, o godzinie 20, gdzie? W Centralnej Spółdzielni Komediowej. To jest Żurawia 22, z tego dokładnie, co pamiętam. Dokładnie tak. Więc proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Bilety są, czekają na państwa. Tak. Dobrze, może po kolei. Powiedzcie, po trzy słowa o sobie. Skąd się wziąłeś, Tomku, na przykład? Poza tym, że grałeś z Loską, Gienkiem Loską, wiesz, co się z nim dzieje w tym momencie? Tak, jest na Białorusi. Skąd jestem? W Tarnobrzegu się urodziłem. Piękne miejsce. Jakoś tak wyszło, że trafiłem do Krakowa na studia i tak zostało. I pewnego dnia przyszedł do mnie Maciek i powiedział, słuchaj... Ucz się grać, zakładamy kapelę. Znaczy już wtedy coś tam grałem, ale Maciek mówi, że może byśmy coś porobili razem muzycznie. Ja powiedziałem, Maciek pożyczył stówę i tak zostało. No bo Maciek to trochę inaczej przedstawia na koncertach, ale no. Tak, właśnie przy okazji chciałem powiedzieć, że chciałem strasznie przeprosić wszystkich basistów w Polsce, ponieważ nasz program ostatnio, który wykonujemy, jest w dużej mierze oparty na żartach o basistach. No i dlatego jest. Znaczy o basiście, o mnie w sensie. No właśnie, nie o basistach. Basistów nikt nie ma, tylko do ciebie. O mnie. Chciałem strasznie przeprosić kolegów po fachu, że tak to wygląda, że troszeczkę psuje rynek, markę. No ale takie życie, co zrobić? Takie życie, no grasz świetnie, więc chyba sukces. Sławek, a ty skąd się wziąłeś? A ja pochodzę z takiej małej, malowniczej miejscowości na południu Polski. Skomielna Czarna się nazywa. Ładnie się nazywa? Tak, tam się wychowałem. Dosyć szybko można powiedzieć, no, jeśli chodzi o proces edukacji, wywiało mnie stamtąd, tak. Pojechałem do Krakowa, czyli już liceum plastyczne, bo z zawodu jestem, można powiedzieć, artystą plastykiem. Czyli jesteś wszechstronnie talentowany. Tak, po liceum plastycznym kontynuowałem edukację na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I tam nauczyłeś się grać. A z perkusją to zaczęło się, można powiedzieć, równolegle. Ta pasja właśnie razem ze sztuką plastyczną. Początkowo były to zajęcia prywatne u mnie w domu. Mhm. Miałem właśnie wynajętego nauczyciela od perkusji. No i tak rozwijałem stopniowo swoją drogę, taką można powiedzieć muzyczną, pod kątem jakby grania początkowo w orkiestrze dętej naszej miejscowej. No, słuchaj, a później już rozwijałem to we własnym zakresie, poszukując odpowiednich zespołów, już w gatunku muzycznym takim stricte, który mnie interesował. Czyli ty byłbyś tym osobnikiem, który niesie taki wielki bęben na brzuchu i... Akurat miałem już taki zestaw perkusyjny, 3 tomy plus blacha, także to już taka bardziej marszowa. Aha, a kolega był od takich właśnie pojedynczych uderzeń, można powiedzieć, na bębnie. Na bębnie. A Wojtku, a ty? A ja jestem z Tokarni. To jest miejscowość, która znajduje się zaraz obok Skomielnej Czarnej. Malowniczej skąd. Malowniczej, ale to tak jest również malownicza, nie wiem czy nie bardziej, ale tutaj już spór na inny czas. Generalnie znalazłem się tutaj w zespole, można powiedzieć, że na samym końcu. Zostałem tutaj ściągnięty, można powiedzieć, przez mojego kuzyna Sławka, który właśnie mieszka w sąsiedniej miejscowości, tak? Tak. No ale nie siłą. Ale nie siłą, podstępem. Tak. Podstępem. Po prostu szukaliśmy jakiegokolwiek gitarzysty. Tak, że się zdarzył taki. Wojtek akurat nic nie robił, no to... Tak, no właśnie można powiedzieć, że z gitarą jakoś, jeśli chodzi o scenę, to za bardzo się nie realizowałem wcześniej. No tak naprawdę można powiedzieć, że tutaj zaczęła się moja przygoda ze sceną bardziej tutaj od tej właśnie formacji. No nie, ale... Co mnie bardzo cieszy oczywiście. Uczyłeś się wiele lat grać na gitarze. Tak, zawsze sobie grałem, ale gdzieś bardziej do szuflady, prawda, można powiedzieć. No i świetny efekt jest. Ja się uczyłem angielskiego, dalej dukam. Wszystko jedno. Skoro jesteście tutaj, widziałem, że przynieśliście instrumenty. Mamy dla państwa niespodziankę. Panowie? No nie, naprawdę? Tak. My razem, no ja też z wami. Mamy niespodziankę. Zagramy piosenkę. Teraz artyści biorą instrumenty do ręki. Perkusista zasiada za perkusją, bo mamy również w studiu perkusję. Dajmy im chwilę. Chwila skupienia. Bardzo proszę. Proszę ciebie, daj mi papierosa, daj mi poczuć się jak w niebie, proszę jeszcze zostań. Ty wychodzisz, nie zaparzasz, nie podpalasz, też już nie pomachasz, nie opowiesz bajki. Będę czekał na tę kawę parę dni, miesięcy. Jeśli w kubku nie dostanę, odejdź z mej pamięci. Bo bez kawy brak zabawy, czyli brak miłości. Nikotyna daje ulgę, dużo przyjemności. Zaparzę małą kawę, kupię papierosy, nikotyny, kofeiny, ciągle mam niedosyt. Jak chcesz wrócić, kup mi ekspres, całą ramę fajek. Nie uwierzysz, lecz zobaczysz, nie będę ich palić. Jak chcesz wrócić, kup mi ekspres, całą ramę fajek. Nie uwierzysz, lecz zobaczysz, nie będę ich. W końcu podpaliłaś fajkę, dałaś popić kawą. Lecz jak można komuś dać bezkofeinową? Oklaski mizerne, ale słuchacz jeden, za to pewnie przy odbiornikach ludzie szaleją, skandują wasze imiona. Mam nadzieję, mam nadzieję. Panowie, przed nami Dzień Matki. Pamiętajmy proszę o naszych mamach i pamiętajmy, że matczyna miłość może być szorstka, a nawet twarda, ponieważ obecnie lansuje się różne modele macierzyństwa. Za chwilę posłuchamy kabaretu Hrabi. Jeśli chcecie, to teraz jest okazja, żeby waszym mamom złożyć szybkie, serdeczne życzenia. Ja też, oczywiście, ja chciałbym pozdrowić i złożyć życzenia mojej mamie Irence. Irena Kwiatkowska, nie bez kozery, tak się nazywa. Dokładnie. To może teraz ja? Po kolei. Tak, to ja bym chciał złożyć też najserdeczniejsze życzenia mojej mamie Krystynie. No, tyle. To ja dokładam się do życzeń tutaj kolegów. Oczywiście dla ich mam, ale również dla mojej. I także pozdrawiam moją mamę Annę. Ja też chciałem złożyć życzenia dla mojej mamy, która jest najlepszą mamą na świecie, ale ona o tym wie, więc nie muszę tego mówić publicznie, ale jak już powiedziałem, to trudno. A przed nami kabaret Hrabi. Jasiu! Jasiu, chodź do mnie szybko! Jasiu, odrobiłeś już lekcję, bo jak wiesz, jak mama wróci, sprawdzi. Ale odrobiłem. Idź i odrób jeszcze troszeczkę, dobrze? Ale tato, co ty po domu chodzisz w okularach? Co? Tato, co to jest? To był przypadek. Mamusia niechcący machnęła ręką. Ale trzy razy? Oj, nie zagaduj mnie. Ziemniaki jeszcze nie nastawione. Wróci mama i niechcący znowu zacznie machać ręką. Tato, ty jesteś przerażony. Nie jestem przerażony. Jestem tylko przejęty. Cicho. Windzia jedzie. Chyba Wandzia. Mama Wandzia jedzie windzią. Jasiu, smyku, szybko do lekcji. Ja pójdę mamie otworzyć. Szybko do lekcji. Szybko. Szybko. Oj. Co to kuna było? Oczadziałeś? Chciałem cię pocałować na przywitanie. Co? No sama powiedziałaś wczoraj, że mogę cię pocałować. Powiedziałam, że możesz mnie pocałować. Co na obiad? Co na obiad? Znaczy u nas tam się ten supermarket... Co na obiad? Tam do nas... Nie denerwuj mnie mężczyzną. Co na obiad? Schabowy. Chcesz mi świnią karmić? Ale schabowy jest zdrowy. Czy ja chora jestem? Czy proszę bardzo, przychodzę do domu i ja chcę porządnie zjeść! Ty! Czekam, zapomniałam. Masz. Na dzień mężczyzny. Masz. Poznaj moje serce, zjem na mieście. Dokąd idziesz? Już ja cię znam. Znowu pójdziesz z koleżankami na likierek. Zamknij się. Dzień mężczyzny ma swoje granice. A ja? Może ja też bym chciał gdzieś pójść? Do miasta, do ludzi. Niuniuś, miejsce mężczyzny jest przy garach. Jesteście żenujący. Kumple? Kumple? Uciekajcie. Niuniuś, jak mówiłam, miejsce mężczyzny jest przy garach. I wbij to sobie do głowy, ździrze. Dziękuję bardzo. Wszystkie panie, wszystkie kobiety, pamiętajcie, to taka fikcja. To takie fantazy. Nie próbujcie w domu. Dziękujemy bardzo. Porwała mnie królowa śniegu. Nie wnikaj. Zamknęła mnie w lodowym pudle. Ajajaj. 1000 bałwanów na 4 zmiany. Trzyma straż. Królowa śniegu ciągle mnie bije w twarz. Oj, mam miła, miła, miła Gerdu, ratuj, bo znów biła mnie w twarz królowa zła. Ale o, jak boli, ała. Nie mogę tu dłużej wytrzymać. Chcę uciec stąd królowej śniegu. Stopie bałwanu zimnych klawiszy. Niech no się tylko skończy na dworze. Jak miło, miło, ciepło, gdy królowo słonko trzepło roztopiło babę złą. Jakie wredne hadwa. Skończyło się, proszę pani, panie panowanie. Od teraz będziesz tylko królową kałuż, gdzie żaby i ropuchy złożą swój skrzek. A potem, gdy się ciebie napiją, to wcale nie będziesz im smakować. Goodbye, kałuża. Goodbye. Trzymaj się mocno, mocno, mocno. Świeci słońce, wyschnie zozo. Nie dla ciebie miesiąc maj. Koniec. Siedem minut po. Gratuluję serdecznie. Kwiaty, mam jeszcze kwiaty. Siedem minut po. Kabaret 7 minut po nieprzypadkowo pojawił się dzisiaj, ponieważ Maciej Kwiatkowski był członkiem, liderem również tego kabaretu. Zdaje się, Maciej, że ty już 12 lat na scenie jesteś, tak wyczytałem gdzieś. Jeżeli licząc siódemki, to tak, ale jeszcze w liceum coś tam popełniłem. Kabaret Uiu, tak się nazywał. Jak? Uiu. Super. I dlaczego nie przetrwał? No właśnie, bo może tak się nazywa. Nie wiem, tak, tak. Właśnie nie wiem. Ale ja pamiętam, nadal prosiłbym o przeliterowanie. Bo karetka tak robi, uiu. I to dlatego tak. Okay. Ale tak, już jakiś czas jestem. No i to prawda. Miałem szczęście uczestniczyć w takim wspaniałym projekcie, jak było 7 minut po, który tak naprawdę, on jeszcze nie rozpadł do końca. On jest zawieszony. Ja myślę, że za 30 lat to się jeszcze wszystko powróci. Reaktywuje się. Tak, tak. Bo 7 minut po to nie było tyle kabaret, co środowisko. My robiliśmy bardzo dużo ciekawych rzeczy. Nie tylko robiliśmy skecze, piosenki, ale też wydawaliśmy swoje filmy, gazety, czasopisma. Wszystko, żeśmy robili. I tam wokół tego zbierało się naprawdę dużo wspaniałych ludzi, więc to jest bardziej środowisko niż taki po prostu twór sceniczny. A przy okazji, że jak żeśmy grali i się ludzie bawili, no to było super. Czyli widzę tutaj jakąś kontynuację w Kwiatkowskim i Banku, tej muzycznej przynajmniej strony 7 minut po? Na pewno tak. Myślę, że Kwiatkowski i Bank to jest rozwinięcie właśnie tej muzycznej. Zawsze ciągnęło mnie do tego, żeby śpiewać. 7 minut po moja rola była trochę inna niż tutaj, bo tutaj też muszę mówić do ludzi. Tam głównie tylko śpiewałem, ewentualnie pisałem jakieś takie rzeczy. A tutaj też się rozwijam. Tu jakby zupełnie z innej strony podchodzę i bawi mnie to. Tak nie samo tak, jak wcześniej. Bo Kwiatkowski Bank to jest również stand-up. Można tak powiedzieć. Ciężko definiować teraz stand-up tak naprawdę. Nie tak, wiem, to się wymieszały te gatunki. Tak, teraz. Bardzo, bardzo, bardzo to ciężko i są dziwne podziały tak naprawdę między stand-upem a monologiem kabaretowym. Tak naprawdę ja sam nie rozumiem, czym, gdzie jest ta różnica. Ale można tak powiedzieć. Można powiedzieć, że tam jest trochę stand-upu pomiędzy piosenkami. Można powiedzieć, że to jest recital po prostu, bo są zapowiedzi do piosenek. Tak? Więc to znaczenie i odbiór społeczny recitalu, a stand-upu to jest zupełnie co innego tak naprawdę. I ludzie inaczej to postrzegają. Ale wydaje mi się, że staramy się jakby dostosować do tego, co ludzie trochę by chcieli usłyszeć, żeby pokazać im piosenkę trochę inny sposób, bardziej przystępny, żeby wytłumaczyć im, na czym to polega, przy okazji podać w jakiś taki bardzo przystępny sposób. No właśnie, bo twoje teksty, bo ty piszesz teksty, prawda? Tak, zdarza mi się takie rzeczy. Są bardzo błyskotliwe. Powiem szczerze, jak pierwszy raz wysłuchałem, to nie załapałem wszystkiego. Dopiero przy którymś razie, teraz w naszym domu u mnie Kwiatkowski Bank rozbrzmiewa, nucimy go na zmianę. Kto robi muzykę? Różnie. Teraz to jest tak, że teraz piszemy razem muzykę. Całym zespołem na próbach. Czyli jak przychodzisz, mówisz chłopakom, mam fajny tekst, spróbujmy do tego coś zagrać, tak? I to jak to powstaje? Powiedz. Tak, tak. I czy to Wojtek da, czy może ja gdzieś tam zaśpiewam melodię jakąś, tak? To jakoś to się skleca z różnych pomysłów. To wszystko powstaje. Kiedyś było tak, że jeszcze w siódemkach właśnie głównie ja pisałem muzykę, a teraz nie po to mam takich utalentowanych towarzyszy, żeby ich nie wykorzystać, tak? Gdzieś to... No. Musiałbym się... Ale za daleko siedzisz. Ale... no, bo też fajnie, żeby było to, że jednak jesteśmy razem i te pomysły, żeby się pokrywały i żeby uzupełniały się pomiędzy sobą, żeby to cały czas się rozwijać, a tak naprawdę nie tkwić tylko w swoim sosie. Jesteście w jakiejś trasie teraz, czy... Tak, mamy taką trasę długą, bo teraz właśnie gramy w Warszawie i to już jest koniec tej trasy. Na ten czas. Będzie was można zobaczyć tak, na wszystkich tak. kabaretonach, przeglądach. Tak, oczywiście, że tak, tylko teraz właśnie mamy taką trasę jednodniową tak naprawdę, ale zaczynamy jeździć po Polsce, po świecie, więc mamy kilka tam właśnie już ugranych koncertu dla Polonii, więc czekajcie. Afryka również. Afryka, czeka, oczywiście. Uganda. Polonia w Afryce. Właśnie Polonia w Afryce jest najbardziej tutaj właśnie dzwonią do nas, piszą w RPA, czemu tam u nich jeszcze nie gramy, a my mówimy, że dobrze, no zaprosili nas i będziemy grać. Oczywiście. Super, będziemy tam z mikrofonem trójkowym. Zapraszamy bardzo. Turnus Emancypantek. Piękne spostrzeżenie. O silnych kobietach tak naprawdę piosenka. O tych kobietach, które same wnoszą szafkę na 8 piętro i o tych wspaniałych mężczyznach, którzy im na to pozwalają. Ja myślę, że to jest taki bardziej żart, jeżeli chodzi o to. Tak naprawdę... To nie jest żart. To ja to bardzo często obserwuję. Drobna kobieta podaje swojemu mężczyźnie zgrzewkę wody sodowej w Biedronce z półki wysokiej i uśmiecha się przy tym, a on stoi zakłopotany, bo go wykastrowała w tym momencie. Oj, to ciężkie słowa, tak, ale jeżeli ktoś posłucha i przeczyta tekst tej piosenki, to mam nadzieję, że zrozumie coś więcej niż tylko na takie najprostsze spostrzeżenie. Ale kto co lubi. tak naprawdę. My jesteśmy dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy. Turnus Emancypantek, Kwiatkowski Bank. Witamy Państwa bardzo serdecznie na dancingu pod Feniksem. Dzisiaj bawimy się od godziny 13 do godziny 14 przy naszej oto muzyce. Proszę Państwa, impreza dopiero się zaczyna. Noc jest jeszcze młoda, do tańca przyda się dziewczyna, więc łapiemy kogokolwiek, kto tam się widzi obok nas za ręce i przynajmniej się kołyszemy. Ty chcesz pracować sama, sama uprawiać sad, sama dzieci wychować, z dumą za pan brat. Ja ci to dam, ja ci to dam, ja ci to dam. Proszę Państwa, ponieważ pora jest lunchowa, obiad będzie o godzinie 14. Barszcz z krokietem, więc już możemy wstać i powoli udawać się na stołówkę w kierunku kolejki. Państwa, bawimy się cały czas na tym naszym wspaniałym dancingu. Sama śmieci wyrzucisz i choćby winda była, ty z ósmego piętra sama będziesz znosiła. Ja ci to dam, ja ci to dam, ja ci to dam. A gdy ktoś pod śmietnikiem dobrą szafkę zostawi, ty na te ósme piętro sama będziesz ją wnosić. Ja ci to dam, ja ci to dam, ja ci to dam. A gdy na łożu śmierci sama będziesz leżała i po szklankę wody już sama wstać nie zdołasz, ja ci podam, ja ci podam, ja ci podam. I tak, proszę Państwa, bawimy się cały czas tutaj przy tej oto muzyce. My dla Was, Wy dla nas, oni dla nich. Proszę Państwa, możemy tak cały czas. Przypominam, że w pracy nie pijemy ani nie spożywamy przy klawiaturze, żeby się nie nakruszyło. Brawo, brawo, dziękujemy bardzo. Turnus Emancypantek, Kwiatkowski i Bank. Proszę bardzo. A przed nami Sylwester Witkowski i Jan Kazimierz Siwek w reportażu penetrującym, tym razem pod tytułem Teatr jednego fryzjera. Zapraszam. Reportaż penetrujący. Ciekawe, że tutaj teatr powstał nowy. Drodzy słuchacze, może... Albo nie strzyc. Oto jest pytanie. Przepraszam bardzo. Strzyc? Tak. Albo nie strzyc. Nie. Oto jest pytanie. Przepraszam bardzo, dzień dobry. Strzyc albo... Dzień dobry, Witkowski Sylwester, ja tutaj dostałem Polskie Radio, witam serdecznie, dostałem tutaj taki adres, witam. Bo tutaj sąsiadka powiedziała z dołu, prawda, że nowy teatr powstał. O, ależ owszem, tak. Ależ owszem. Właśnie trwa próba. A, to dobrze, ja wejdę. Trzy albo nie. Mogę zobaczyć? Słucham. To pytanie. Znaczy nie, zobaczyć ten spektakl, tak? Czy ależ próbę? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Będzie próba bardzo. Generalna. A, proszę. Generalna. Proszę. Właśnie. Proszę powiedzieć właśnie, co to jest za teatr? To jest teatr jednego fryzjera. Jak to? Badania ostatnie wykazały, że Hamlet był fryzjerem. I w naszym teatrze jednego fryzjera wystawiać będziemy i wystawialiśmy cały czas Hamleta. No właśnie, aż mnie zatkało, prawda? Tak, na czym to będzie, polegało? Nasz teatr. O, jakie nożyczki duże. Hamletowskie. No właśnie, takie ogrodnicze. Tak, ogromne. No właśnie, tak. No, wzorowana na tamtych wiekach, prawda? Aha, no tak. No. I nasz teatr jest jednocześnie salonem fryzjerskim. Na tym polega fenomen tego teatru. Zresztą to sztuka odbywa się, że tak powiem, w naturze? W naturze równolegle z tym, że działa jak salon fryzjerski. Ojej. Aha, to tak. A czy bilety drogie są? Jak to wygląda? No to zależy, wie pan, od rodzaju strzyżenia, prawda? Ile czasu to zajmie, prawda? Bo to teatr teatrem. No rozumiem, a strzyżenie strzyżeniem, rozumiem. Tak, tak. Ale ja obawiam się, że to może być drogo. Nie, no ma pan około 72 wosków, no to nie będzie drogo. Aha. Proszę, panie redaktorze, na fotel. Aha, na fotel. O tutaj. I co, i będzie sztuka, tak? Tak jest. Ale tam w tym Hamlecie, proszę pana, to tam były jakieś inne też postaci, a nie tylko sam Hamlet, prawda? Oczywiście. Jakiś tam... Duch Ojca. Był między innymi. A u pana? W oryginale nie ma ducha ojca. Nie ma. Tylko mówiący grzebień jak męski. Mówiący grzebień męski? Tak. Nie słyszałem o tym, wie pan? I powiada on za chwilę, cytuję. Ty w ząbek czesany, siadaj duszo zbłąkana, to cię ostrzygę z grzywką. Ewentualnie z przedziałkiem. To pan już gra. Gram i jestem fryzjerem. No właśnie pan... Jak Hamlet. Jak Hamlet. A czy ja mam coś powiedzieć? Nic pan ma nie mówić, bo za chwilę padnie najważniejsza kwestia. Aha. I niech pan słucha. Słucham, dobrze. Strzyc albo nie strzyc. Oto jest pytanie. Aha, no a właśnie pan się pytał, więc mówił pan z przedziałkiem, no to chyba strzyc, tak? Strzyc z przedziałkiem. Z przedziałkiem. Tak. Ja pan, no jestem trochę zaskoczony, właśnie już siedzę na tym fotelu, ale znaczy co, to myślałem, że to Szekspir napisał Hamleta. Szekspir był Hamleta klientem. A klientem? I potem to spisał. A przepraszam bardzo, a ta biała cukiernica duża, co tutaj stoi, co to jest? Wyjaśnię. To nie jest cukiernica. To jest... Co? Czaszka Jorika, królewskiego błazna. Taka? Tak. Tak wygląda. Aha. Nie dał się ogolić Hamletowi. I co? Brzytwa się omsknęła i poszła za głęboko. O, to straszne. Biedny Jorik. Biedny Jorik. Przepraszam bardzo, może pan powiedzieć tak, bo jestem ciekawy, jak ta oryginalna sztuka to kończy się, prawda? Kończy się. Bo widzę, że tutaj duże są różnice pomiędzy tym, co wiedziałem, a tym, co właśnie tutaj pan mówi. Kończy się pojedynkiem na brzytwy. Ojej. Pomiędzy mówiącym grzebieniem a Hamletem. Fryzjerem. Rozumiem. Hamletem. Ale to chyba tam jak... w oryginale to było troszeczkę inaczej. A jakby pan sobie życzył zdjęcie pamiątkowe. A to jak pan mnie ostrzyże, to tak. To właśnie, bo chciałem się zapytać, jak się spektakl właśnie kończy. Właśnie, też, tak się kończy. A. Zdjęcie pamiątkowe, więc pan miał z obciętym uchem i autografem fryzjera Hamleta. Jak to? Strzyca albo nie strzyca. Obciętym. To jest pytanie. Uchem? Naszymi gośćmi są członkowie formacji Kwiatkowski Bank. To prawda, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Goście ci sami, budżet ograniczony niestety. Powiedzcie, mam jeszcze 3 minuty dosłownie. Jakie plany? Bo mówiłeś o płycie właśnie, że ten Mozambik, ta Afryka, ta, tak, te antypody. Tak, tak. No, mamy plan taki nagrać płytę. Może taki DVD troszkę bardziej w naszym garażu nagrywamy to tam, gdzie próbujemy. Z tym zdjęciem, gdzie jesteście przebrani za kobiety? Niesmacznym zdjęciem, dodam. To było po prostu taki żart, bo nic tak nie cieszy jak chłop przebrany za babę, tak? To nic tak nie śmieszy. Zwłaszcza brodaty, tak? Tak, Monty Python to eksploatował ten temat. Ale robimy takie nasze studio w naszym garażu, zrobionym wspaniale i właśnie teraz publikujemy. Będziemy publikować taki materiał, taki DVD, tam będziemy zapraszać wyśmienitych gości. Gości? Gości, tak. Gości ze świata kabaretowego, muzycznego i na tym naszym małym garażyku będziemy robić fajne rzeczy. Miejmy nadzieję, że się zmieszczą wszyscy. Tak, bo to jest, tam mieści się 10 osób publiczności. Że tyle mamy wielki. Tak, więc bilety są za to bardzo drogie, ale jakby publiczność nie narzeka i... I taki mamy plan teraz, jeżeli chodzi o to, a no płytę będziemy, tak myślę, że coś powoli będziemy na jesień kombinować. No i też jakieś już takie poważniejsze trasy, bo filharmonie się o nas upominają, więc... Dzwoniła filharmonia do trójki, czy możecie od razu potem podjechać? No właśnie nie możemy dzisiaj, tak niestety, bo mamy już stolik zarezerwowany w restauracji, ale... myślę, że coś wykombinujemy jakoś koło listopada, więc to będzie harmonia. A poważnie, no materiału macie na płytę, więc co stoi na przeszkodzie? A myślę, że sami sobie stoimy na przeszkodzie. Jeszcze chcemy to dopieścić tak naprawdę. Mhm. Nie do końca wiemy, jak to wydać, żeby... Bo to, co robimy na koncertach, ta atmosfera, którą gdzieś tam tworzymy, w samych piosenkach ona się nie odzwierciedla. Potrzebujemy jakoś to nagrać tak, żeby ludzie wiedzieli, co my robimy w czasie tych piosenek. Czyli, że tańczymy, że żartujemy. No tańczycie, zwłaszcza Sławek tańczy. Tak. Z perkusją. Nieustannie, każda kończy na osobno, ale do rytmu. Ale panowie gitarzyści powinniście faktycznie brać przykład z lidera, jakiś ruch sceniczny jeszcze. Tak. Kombinujemy nad tym właśnie, to ten, ale no, na spokojnie tutaj. Nie chcemy się spieszyć. Chcemy zrobić coś bardzo dobrze, tak jak robił to Elton John. Słuchaj, no skromność to podstawowa i piękna cecha. Powiedz, skłócicie się, jak zaczyna się pracę? Oczywiście. Czy jesteś liderem i wtedy mówisz, nie masz racji, wyjdź za drzwi, tak? Łukaszu, musiałeś zacząć taki trudny temat. No tak jeszcze mamy. Dokładnie 40 parę sekund, więc akurat... No, to zakończmy to szybko, że my się nigdy nie kłócimy. Możecie sobie powiedzieć, tak? Szczerze. Oczywiście potwierdzamy. My się nigdy nie kłócimy, bo my się kochamy, więc tylko z miłości może powstać coś fantastycznego, tak jak jest ten zespół. Faktycznie, jak wchodzicie na scenę, aura się robi taka ciepła, miłość wypełnia wszystkie sale koncertowe. Tak, bo mamy dużo miłości do zaoferowania. Do zaoferowania. Przypomnę, gracie w niedzielę w Warszawie. Tak. Przypomnij mi miejsce, proszę. Centralna Spółdzielnia Komediowa. Centralna Spółdzielnia Komediowa, Żurawia, 22 godziny. O, ja muszę pozdrowić, przepraszam. Pozdrawiam Ewelinę. Panowie, to jeszcze pozdrowienia macie dokładnie 10 sekund. Dobrze. Wystarczy powiedzieć pozdrawiam. Pozdrawiamy tak, wszystkich naszych znajomych, słuchaczy, oczywiście rodziny. Bliskich, dalekich. I tych najdalszych. Naszym gościem i ważniejsze osoby, był zespół Formacja Satyryczna, Kwiatkowski Bank. Panowie, bardzo dziękuję. Niestety. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Złamiesz nogę, to zaniosę do chirurga ortopedy i na gipsie się podpiszę za pomocą kredy. Albo gdy rozbijesz głowę, to ci zszyję igłą nową i odkażę spirytusem zdrówko razem z tobą. Ale jakoś to tak mam, że o swoje bardziej dbam, mimo że szczerze współczuję,